Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, inat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen, soruyorlar. Hayran hayran seyret, ister katıl ister terkil. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter. Boynum bükük önünde ağlasam sessizce, şu garip gönlüm affolunur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka zararım olur mu? Elveda sana yeter tamam. Bitsin artık bu dram, bu fotoğraman. Ham meyveyken hala koparmışlar dalımızdan. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler, hoşça kal dersin olur biter. Bıraksan kendini şöyle, oh ne rahat, bu da geçer inan yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular, bu da geçer gülüm bizden bu kadar. Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, inat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, inat etsem bile bırakmazlar, sahibim var.